بیان ان الوسوسة فی الایمان وما یقول له من وجدها، ایمان میں وسوسے کا بیان اور وسوسے کے آنے کے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. جی، حدثنا زہیر بن حرب الى آخره عن ابی ہریرہ قال جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فسألوه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، انا نجد فی انفسنا، ہم اپنے دل میں بہت سے ایسے غلط خیالات پاتے ہیں، ما یتغاظم احدنا ان یتکلم بہ، جن کے بارے میں زبان سے کچھ کرنا ہمیں بہت بھاری لگتا ہے. قال وقد وجدتموه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسے ثابت پاتے ہو؟ قالوا نعم، صاحب نے کہا جی ہاں. قال ذلك صریح الایمان، آپ نے فرمایا کہ یہ تو صریح ایمان ہے. جی، حدیث نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسوسۃ، صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے متعلق پوچھا جو ان کے دل کے اندر خیال آتا تھا لیکن وہ زبان پہ لا نہ سکا. آپ نے تلک محض الایمان، یہ تو خالص ایمان ہے. جی، حدثنا حارث بن معروف الى اخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس یتساءلون حتى یقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ تو ہمیشہ پوچھتے پاچھتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا ساری مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر کوئی شخص ایسی بات پائے یا ایسا دل میں خیال آئے تو کہے آمنت باللہ، میں اللہ کے اوپر ایمان لایا. پہلی اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ خیالات اور وساوس کا آنا ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ چور ڈاکو وہاں آتے ہیں جہاں کوئی خزانہ اور دولت موجود ہو. جس دل میں ایمان کی دولت ہوگی وہاں شیاطین اور وساوس آئیں گے، کیونکہ تمام وساوس شیاطین دل میں پیدا کرتا ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ جب تم ان خیالات کو برا سمجھتے ہو، بلکہ اتنا برا سمجھتے ہو کہ ان کو زبان پر لانا بھی تمہارے لیے مشکل ہے، تو یہ صریح ایمان کی علامت ہے. آخری حدیث میں فرمایا، جب ایسے شیطانی وساوس خیالات آویں تو آمنت باللہ کہہ دیا کرو، کیونکہ شیطان کا مقصد ان وساوس سے ایمان میں خلل اور کمزوری پیدا کرنا ہے. جب آمنت باللہ کہہ دو گے تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا اور اس کے وساوس سے بھی بات جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی. اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے ہمیشہ مخلوقات کے بارے میں یہاں تک کہ کہیں گے اللہ کو کس نے پیدا کیا. اس لیے کہ حکم یہ ہے، خالق کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، نہ ہی ایسے غیر ضروری سوالات میں پڑھو. یہ شیطانی حربے ایسے خیالات دل میں ڈال کر ایمان سے ہٹانے کی کوشش ہے، اور جو شخص ان خیالات کی فکر میں پڑ جاتا ہے وہ اپنا ایمان جو ہے تباہ کر دیتا ہے. جی، حدثنا محمود بن غیلان الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق السماء من خلق الارض فیقول اللہ ثم ذکر مثلی. جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یعنی دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی، آخر یہ کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. اتنا اضافہ یوں کہہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول کے اوپر میں ایمان لایا ہوں. جی، حدثنی زہیر بن حرب الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احد فیقول من خلق کذا وکذا حتی یقول له من خلق ربک فاذا بلغ ذلك فلیستعذ باللہ ولینتہی. یعنی جب شیاطین یہ کہیں، یہ خیال ڈالیں کہ رب کو کس نے پیدا کیا، تو فوراً کہو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، یعنی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور ایسے خیالات سے آئندہ کے لیے باز رہے. جی، یہ اس باب کے آخر تک تقریباً یہی مکمل احادیث ہیں جو ابتدا کے باب کے اعتبار سے بیان ہو چکی ہیں، ترجمہ بھی ان کا واضح ہے اور وہ ترجمے سے ہی ان کا مفہوم جو ہے واضح ہے، مضمون بھی وہی ہے جو ابتدائی حدیث کے اندر آیا. یعنی جب بھی دل کے اندر مرے برا خیال آئے تو اپنے خیال کو جھٹک دو، اور جب زیادہ برے خیالات آنے لگیں تو فوراً زبان سے کہو آمنت باللہ، میں اللہ کے پر ایمان لائے. بس جی. وعید من اقطع حق مسلم بیمین، مسلمان کے حق کو جھوٹی قسم کے ذریعے سے مارنے والا جہنم کا مستحق ہے. حدثنا یحیی بن ایوب الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقطع حق امرئ مسلم بیمینه فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ. حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کا حق مار لیا جھوٹی قسم کھا کر، بے شک اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ واجب کر دی اور جنت اس پر حرام کر دی. فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان قضيبا من اراك. ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ اگرچہ وہ چیز بہت ہی معمولی ہو. آپ نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر جھوٹی قسم کھائی تب بھی اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے بھائی. حدثنا ابو بکر الى آخره. جی یہی حدیث ہے، حدیث نمبر 3. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم کھائی جس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مار لیا اور وہ اس قسم میں جھوٹا تھا تو اس حالت میں اللہ سے ملے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر غضبناک ہوں گے. جی یہ باب کے آخر تک تقریباً یہی احادیث ہیں اور یہی عنوان ہے، لیکن مضمون ایک ہی ہے، واقعات ذرا مختلف ہیں، اور خلاصہ اس کا یہی ہے اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھا کے اور یہ کہا، حالانکہ وہ چیز اس کی نہیں تھی لیکن ایک مسلمان کا حق تلف کرنا یا غیر شرعی اور ناحق طریقے سے مال دبانا بدترین گناہ کبیرہ اور حرام ہے، پھر جھوٹی قسم کے ذریعے حق مارنا گناہ کے اوپر بدترین گناہ ہے. آپ علیہ السلام نے یہ بات واضح فرما دی، اس کا تعلق حق کی زیادتی یا کمی سے نہیں، حق تھوڑا ہو یا زیادہ ہو گناہ کے اندر شدت اور زیادتی ہے، خواب پیلو کی ایک لکڑی جس کی کوئی قدر و قیمت ہی کیوں نہ ہوتی. احادیث بالا میں اس گناہ پر دو ویدے بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ جنت اس پر حرام کر دی گئی، دوسرا یہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ملاقات اس طرح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی بد اعمالیوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. جی آگے باب شروع کرتے ہیں. الدلیل علی ان من قصد اخذ مال غیره بحقه، غیر کے مال کو ناحق چھیننے والے کا خون لقب ہے، مارے جانے کی صورت میں جہنم میں جائے گا. اسی طرح مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی مارا جائے تو وہ مرنے والا جو ہے وہ شخص شہید ہے. جی حدثنی ابو قریب الى آخره قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارائید ان جاء رجل یرید اخذ مالی قال فلا تعده مالک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حکم ہے اس بارے میں، اگر کوئی میرے مال کو لوٹنے کے لیے آئے تو میں کیا کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا مال اسے مت دو. قال, اس آدمی نے کہا, ارائیت ان قاتلنی, قال قاتلہ, قال ارائیت ان قتلنی, قال فانت شہید, قال ارائیت ان قتلتہ, قال ہوا فی النار. اس نے کہا, اگر وہ مجھ سے لڑنے لگے تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسے لڑو. وہ کہنے لگا, اگر وہ مجھے قتل کر دے, فرمایا پس تم شہید ہوں گے. اس نے کہا, اگر میں اسے قتل کر دوں تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. اس حدیث سے معلوم ہوا, اگر کوئی شخص مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو اس کو شہادت کا مقام عطا ہوگا. اسی طرح مال پر حملہ کرنے والے کو قتل کرنا جائز ہے, خواہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ. جمہور کا یہی مسلک ہے. جی. حدثني الحسن الى اخره انه لما كان بين عبد الله بن امر وبين عبس بن ابي سفيان كان تيسر للقتال فركب خالد بن العاص الى عبد الله فوضعه خالد فقال عبد الله اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. جی, کہ عبداللہ بن عمر بن عاص اور عمر بن عبسہ سفیان کے درمیان اختلاف ہوا, اور اختلاف یہاں تک دونوں قتال کے لیے کمر بستہ ہوئے, تو خالد بن عمر گھوڑے پہ سوار ہوئے, عبداللہ بن عمر کے پاس گئے اور انہیں سمجھایا کہ لڑائی و قتال سے حد الوسعی اجتناب کرو. عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے. جی. باب استحقاق الوالد القائل لرعیته النار, حاکم کا رعایا کے حقوق میں خیانت کرنا اسے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. حدثنا شیبہ بن فروق الى آخره فی مرضه الذي مات فيه فقال معقل انی محدثك حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا, حضرت معقل بن یسار صحابی کی عیادت کرنے کے لیے ان کے مرض وفات میں حاضر ہوا. حضرت معقل رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ میرے لیے ابھی زندگی کی مہلت باقی ہے تو میں تجھے ضرور یہ حدیث بیان نہ کرتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری عمر اب ختم ہو رہی ہے اس لیے میں بیان کرتا ہوں. جی, وہ کیا ہے؟ لو عارم تو ان لی حیاتن, اگر مجھے معلوم ہوتا میری زندگی ہے, ما حدثتک, کا کبھی بھی بیان نہ کرتا. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی علیہ السلام سنا, کیا ما من عبد یسرعی اللہ رعیت یموت یوم یموت وہو غاش رعی الا حرمہ اللہ علیہ الجنہ, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, کوئی بندہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے رعیت کا نگران یعنی حاکم بنائے اور وہ اپنی موت کے دن اس حال میں مرے کہ اپنی رعایا کے حقوق میں خیانت کا مرتکب ہو, مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں. باب کے آخر تک یہی حدیث ہے اور یہی اس کا عنوان ہے. جنت حرام ہونے کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں, اگر اس کے دیگر اعمال درست ہوئے تو بھی جنت میں داخلہ اولاً محروم رہے گا. جب اہل جنت جنت میں پہلی بار داخل ہوں گے, یہ اس وقت جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. اور حرام ہونے کے معنی یہاں پر روکنے کے ہیں, اور مقصود اس وعید سے ڈرانا ہے, خوف دلانا ہے, تاکہ حکمرانی کے نشے میں بس مر ہو کر رعایا پر ظلم نہ کرنے لگ جائے. جی, اگلا باب شروع کرتے ہیں. رفع الامانت والایمان من قلوب, بعض دلوں سے ایمان و امانت کے اٹھ جانے اور بعض قلوب میں فطروں کے پیش آنے کا بیان. جی, اللہ اکبر. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثین قد رأیت احدہما وانا انتظر الاخر. حدثنا, جی, حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو باتیں بیان فرمائی, ان میں سے ایک بات کو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. جی, حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے بیان کیا کہ امانت دلوں کی گہرائی میں نازل ہوئی لوگوں میں. جی ثم نزل القرآن، پھر قرآن نازل ہوا. فعلموا من القرآن، لوگوں نے قرآن کو سیکھا. وعلموا من السنة، اور حدیث کا علم حاصل کیا. ثم حدثنا عن رفع الامانة، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ امانت کے اٹھ جانے سے متعلق، اور فرمایا ینام الرجل النوم فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل الوقت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ امانت کے اٹھ جانے سے، فرمایا کہ آدمی رات کو سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اس کا اثر صرف ایک پھیکا بے رنگ داغ رہ جائے گا. جی ثم ینام النوم، پھر وہ آدمی دوبارہ سوئے گا. فتقبض الامانة من قلبه، امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی. فیظل اثرها مثل المجل، جی اللہ اکبر کبیرہ، تو اس کا اثر ایک آبلے کی طرح رہ جائے گا. جی پھر نبی علیہ السلام کیسے، نبی علیہ السلام فرمایا کجمر دحرجته على رجلك فنفت فتراه منتبرا وليس فيه شيء. جی مثل اس انگارے کے جسے تم اپنی ٹانگ پر لٹکا دا دو پھر وہ پھول کر آبلا بن جائے گا، تو اسے پھولا ہوا دیکھو گے، اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہو. جی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم اخذ حصا فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجل امينا حتى يقال للرجل ما اجلده ما اذرفه ما اعقله. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لے کر اپنی ٹانگ پر لڑکھڑائی اور فرمایا کہ لوگ آپس میں خرید و فروخت کے معاملات کریں گے، اور بہت ممکن ہے ان میں سے کوئی نہیں ہوگا جو امانت کو ادا کرے، یہاں تک کہ یہ بات کہی جائے گی فلاں قوم کا فلاں شخص ایک امانت دار آدمی ہے، اسی طرح یہاں تک کہا جائے گا کہ ایک آدمی کو کہ وہ کتنا چلاک ہے. جی ما اجلدہ ہو، وہ کتنا چلاک ہے. ما اذرفہ ہو، کیا خوش مزاج ہے. ما اعقلہ ہو، کتنا عقل مند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، حالانکہ جس آدمی کی اتنی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِن كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينَهُ وَلَئِن كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِهِ. پھر فرمایا بے شک مجھ پر ایک زمانہ گزرا کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے بیع شراء یعنی خرید و فروخت کر رہا ہوں، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اسے اس کا دین ضرور بھی ضرور میرے ساتھ بے ایمانی سے باز رکھے گا، اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوا تو اس کا حاکم اسے مجھ سے بے ایمانی کرنے سے باز رکھے گا. فاما الیوم فما کنت لأبایع منکم الا فلانا وفلانا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ میں تم میں سے کس سے معاملات نہیں کروں گا سوائے فلان فلان آدمی. یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے امانت کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ دلوں سے اٹھ جائے گی. اچھا امانت کیا چیز ہے؟ جی علامہ نووی رحمت اللہ فرمایا امانت اس بار تکلیف کا نام ہے جس کا مکلف اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اور ان سے عہد لیا کہ اس بار امانت کو اٹھانے کا، جیسے قرآن کریم کی آیت مبارکہ انا ارزنا الامانت علی السماوات والارض. ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد تمام فرائض کی جو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کیا کیا ہم لوگوں کے اوپر فرض فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہر کیف دین کے تمام اوامر و نواہی احکامات امانت کے مفہوم کے اندر داخل ہیں. حضیفہ نے یہی بات فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے اہل دین کے قلوب میں امانت پیدا کی، پھر قرآن نازل فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی کو حضیفہ نے فرمایا کہ ہم اپنا دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا اچھا خاصا امانت دار آدمی رات کو سوئے گا صبح اٹھے گا تو امانت اس کے قلب سے سلب کر دی جائے گی، اس کا اثر جو ہے ایک آبلے کی صورت کی رہ جائے گا. اسی طرح فرمایا کسی آدمی کے اس کی عقل ہوشیاری یا شگفتہ مزاجی کی بنا پر تعریف کی جائے گی، لیکن اس کے اندر نام کا بھی ایمان نہیں ہوگا، جبکہ تعریف کی اصل چیز تو ایمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرمایا کہ ہمارے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا، ہم خرید و فروخت اور معاملات میں ہمیں کبھی اندیشہ کہ ہم نقصان پہنچائے گا، خواہ وہ مسلمان سے معاملہ کرے یا عیسائی سے کرے یہودی سے کرے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان تو خوف خدا آخرت کی جواب دہی کے احساس اور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ خیر رہے کہ جلد نقصان نہیں پہنچائے گا، جبکہ یہودی یا عیسائی حاکم کے خوف سے نقصان نہیں پہنچائے گا. افسوس کا مقام یہ ہے، امانت داری کا جذبہ جو اللہ نے مسلمانوں کو ودیگر فرمایا تھا اب مسلمانوں کے دل سے نکل چکی ہے اور غیر مسلم کے دل میں امانت داری کا احساس ہے. آج مسلمان دوسرے کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن غیر امن بچتا ہے. اللہ تبارک اسے جی. یہ آخر تک یہی حدیث مبارکہ ہے، مختلف الفاظ ہیں، مختلف راویوں ہیں، مضمون یہی چلتا ہے. جی. بیان ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا، اسلام کے غربت و اجنبی ہونے کی حالت میں شروع ہونے اور دوبارہ غربت کی طرف لوٹنے اور دو مسجدوں کے درمیان منحصر ہونے کا بیان. جی. حدثنا محمد بن عباد الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام غربت و اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور دوبارہ ان قریب غربت کی طرف لوٹ جائے گا، پس خوشخبری ہو غرباء کے لیے. اس حدیث کی مراد کہ جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تو ابتداءً بہت کم لوگ جو تھے اسلام کی روشنی سے منور ہوئے، پھر تھوڑے سے لوگ مشرب اسلام لائے، ان کی ظاہری حالت ان کی معاشرتی حیثیت قابل ذکر نہ تھی، تو غریب اور مفلس لوگوں نے اس دین کو بنایا. تو فرمایا جس طرح شروع میں اسلام غربت و بے کسی کا شکار تھا، اس طرح قیامت سے قبل دوبارہ غربت و بے کسی اجنبیت کا شکار ہو کے رہ جائے گا، حتیٰ کہ اسلام صرف دو مسجدوں، مسجد حرام اور مسجد نبی تک ہی محدود ہو جائے گا. آخر میں فرمایا غربا کے لیے خوشخبری ہو. غربا سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ راوی فرماتے ہیں غربا سے مراد مہاجرین صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھروں اور وطنوں کو چھوڑ دیا تھا. جی. حدثني محمد بن رافع الى اخره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا وهو يارض بين المسجدين كما تارض الحيض في جحرها. نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا، ان قریب دوبارہ غربت کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی سمٹ جائے گا دو مسجدوں، یعنی مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد نبوی مدینہ منورہ کے درمیان، جیسا کہ سانپ اپنی بل کے اندر سمٹ جاتا ہے. یہ یوں فرما جاتا ہے کہ سانپ اپنے سوراخ کے اندر سمٹ جاتا ہے. اسلام کے دو مسجدوں میں سمٹنے سے کیا؟ ایک مراد کی صورت یہ تھی مدینہ منورہ، وہ شخص جس کا ایمان خالص اور اسلام صحیح تھا، وہ مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کے پاس اپنے وطن سے ہجرت کر کے آ بسا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار زیارت کے شب میں آتا تھا یا آپ سے مسائل سیکھنے کے لیے آتا تھا. اسی طرح آپ کے بعد خلفائے راشدین سلسلہ چلتا رہا، خلفائے اربعہ کے بعد صحابہ کرام کے درمیان یہ سلسلہ آخر تک یہ چلتا رہا. جی. اسی طرح ایک وقت قیامت کے قریب ایسا آئے گا، تمام اصحاب ایمان اہل اسلام مدینہ منورہ مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گے، حرمین کی حدود میں کوئی غیر مسلم نہ ہوگا اور صحاب ایمان حرمین سے باہر، محور جو ہے وہ حرمین ہی ہوگا. جی. ذهاب الايمان اخر الزمان، اخیر زمانہ میں اسلام کے ختم ہو جانے کا بیان. حدثني زهير بن حرب الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگا جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. اور دوسری حدیث میں فرمایا حدثنا عبد عباد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة علی احد یقول اللہ اللہ, کسی ایسے شخص کے اوپر قیامت نہیں آئے گی جو اللہ اللہ کہتا ہو, یعنی جب تک کرہ عرض پر ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی. اور یہ جب صفحہ ہستی ذکر الہی سے خالی ہوگی پر یہ چمن جو اللہ کے ذکر سے معمور سے اس سے محروم ہو جائے گا تو قیامت قائم کر دی جائے گی. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں, باب جواز الاستسرار بالایمان للخائف, جان کے خوف سے اپنے ایمان کو چھپانا جائز ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احصوا لما كم يلفظ الاسلام قال فقلنا يا رسول الله اتخاف علينا ونحن ما بين 600 الى 700 قال انكم لا تدرون لعلكم ان تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي الا. حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شمار کر کے بتلاؤ کتنے لوگ ہیں جو اسلام کا اظہار کرتے ہیں. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے کوئی اندیشہ ہے, حالانکہ ہماری تعداد 600 سے لے کے 700 تک کے درمیان ہے. آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے, ممکن ہے تم لوگ کسی فتنے مبتلا ہو جاؤ. حذیفہ فرماتے ہیں پھر ہم ایک فتنے مبتلا ہو گئے حتیٰ کہ ہم میں سے بعض افراد نماز بھی چھپ کے پڑھا کرتے تھے. جی ان فتنوں سے مراد وہ فتنے ہیں جو وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظہور پذیر ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی بہت سے حضرات نے جماعت کی نماز چھوڑ دی جان کے خوف سے. اس سے معلوم ہوا جب جان کا خوف ہو تو تنہا نماز پڑھنی جائز ہے. جی بھی آواز صحیح آ رہی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ضعیف الایمان شخص کے ساتھ اسے ایمان پر قائم رکھنے کے لیے تالیف قلب کرنا جائز ہے اور بغیر کسی قطعی دلیل کے کسی کو مومن کہنا منع ہے. حدثنا ابن عمر قال الى اخره قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسلم اقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا او مسلم ثم قال اني لا احصي رجل وغير احب الي منه مخافه ان يكبه الله في النار. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک بار کچھ مال لوگوں میں تقسیم فرمایا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فلان شخص کو دے دیجئے کیونکہ وہ مومن ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ مسلم ہے. میں نے تین بار یوں ہی کرا اور آپ نے تینوں بار مجھے یہی جواب دیا کہ یہ مسلم ہے. پھر فرمایا میں کسی شخص کو مال دیتا ہوں حالانکہ اس کے علاوہ کئی دوسرے مجھے زیادہ محبوب ہیں, لیکن دینے والے کو صرف اس ڈر سے دیتا ہوں کہیں اللہ عز و جل سے اوندے منہ جہنم میں نہ جھونک ڈالے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں سے جو مال آیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضروریات مسلمین میں خرچ کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسلمان جو کمزور ایمان والے تھے ان کو معصوم مانوس کرنے تعریف قلب کے لیے انہیں بھی مال دیا کرتے تھے, اور بعض اوقات اس مقصد کی خاطر دوسرے مخلص اور پرانے مسلمان کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ شخص ذرا مانوس رہے اسلام سے نہ پھر جائے, جس کی وجہ سے اللہ اسے اوندے منہ جہنم میں نہ ڈال دے. یہی مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. جی حصہ اول مکمل ہوتا ہے دو منٹ کے وقفے کے بعد. انشاءاللہ العزیز ہم مسلم شریف کا حصہ دوم شروع کرتے ہیں.